Musa süreyi doldurunca ailesiyle birlikte yola çıktı. Tur tarafından bir ateş gördü. Siz burada durun. Ben bir ateş gördüm. Oradan size bir haber veya ısınmanız için ateşten bir kor getiririm, dedi.